sevdim tutulmuyor sürmelim. Yar sevdim tutulmuyor sürmelim. Ayrılık var ölüm var sürmelim. Ayrılık var ölüm var sürmelim. Sevda zor çekilmiyor sürmelim. Sevda zor çekilmiyor. Alacaksan al beni sürmelim. Alacaksan al beni sürmelim. Bu sevdanın aslını sürmelim. Bu sevdanın aslını sürmelim. Dedim de gülmedin Nazlı ya.